जब से हम तुम बहारों में हो बैठे गुम नजारों में जैसे ये जिंदगी जागी आंखों का ख्वाब है। जब से हम तुम बहारों में हो बैठे गुम नजारों में जैसे ये जिंदगी जागी आंखों का ख्वाब है। अफसाना बन गए दीवाने जिसकी चाह में मिलना तो था हमें इन दिल की राह में। अफसाना बन गए दीवाने जिसकी चाह में दीवाने जिसकी चाह में अफसाने थे इसी दिन के दीवाने थे इसी दिन के जैसे ये बेखुदी जागे आंखों का ख्वाब है। जब से हम तुम बहारों में हो बैठे गुम नजारों में जैसे ये जिंदगी जागे आंखों का ख्वाब है। महकी महकी नशीली भीगी भीगी शाम है चाहत के नाम का चाहत का जाम है। महकी महकी नशीली भीगी भीगी शाम है भीगी भीगी शाम है। झलती जुल्फे ये नींदों की खुलती बलती उम्मीदों की जैसे ये शाम की जागी आंखों का ख्वाब है। जब से हम तुम बहारों में हो बैठे गुम नजारों में जैसे ये जिंदगी जागी आंखों का ख्वाब है। जब से हम तुम बहारों में हो बैठे तुम नजारों में जैसे ये जिंदगी जागी आंखों का ख्वाब है। जब से हम तुम बहारों में हो बैठे तुम नजारों में जैसे ये जिंदगी जागी आंखों का ख्वाब है। चेहरे पे आरज़ू की धीमी धीमी रोशनी फोटो पे प्यार की मीठी सी रोशनी चेहरे पे आरज़ू की धीमी धीमी रोशनी धीमी धीमी रोशनी मेरी धड़कन तेरी बातें तेरे जलवे मेरी आंखें जैसे ये रोशनी जागी आंखों का ख्वाब है। जब से हम तुम बहारों में हो बैठे गुम नजारों में जैसे ये जिंदगी जागी आंखों का ख्वाब है। इतना शौक है वो शर्माना भी छोड़ दे। जो इतना शौक है वो शर्माना भी छोड़ दे, वो शर्माना भी छोड़ दे। ये शोखी सी निगाहों की, ये चोरी सी अदाओं की, जैसे ये दिल की जागी आँखों का ख्वाब है। जब से हम तुम बहारों में हो बैठे गुम नजारों में, जैसे ये जिंदगी।